नत्येवाहं जातु नासं नत्वं नेमे जनादिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम् अतः परम। इस पर विचार चल रहा था, भाष्य तो पूरा कर दिए थे लेकिन कुछ बातें, हाँ शेष रहस्यपूर्ण बातें। एक तो यह है कि जब नई द्वय का प्रयोग हो जाता है, नई द्वय का ना, न तू ना हम, नासम मिति नासम न न आसम, नई द्वय न न त्वं न न इमे जनादिपा न न वयम भविष्यामः। नई द्वय का जब प्रयोग हो जाता है तो वह स्वयं दृढ़ता का बोध करा देता है, अवधारणार्थम नई द्वय मिच्युक्त। अथवा व्याकरणकार जो नागेश भट्ट परिभाषण शिखरकार कहते हैं, नई द्वय वस्तु न दृढ़ता बोधनार्थम। जब नई द्वय से ही अवधारण हो गया, दृढ़ता बोध हो गया, आप एव क्यों बोल रहे हो? नत्वेव एव अभी अवधारण करने के लिए होता है, अंतिम नए द्वय के द्वारा ही अवधारण हो गया, एव कहना व्यर्थ है। और आपने उन नये को सबसे जोड़ ही रहे हो, न नासम न तम न इमेजनादिपा के साथ, सबके साथ जोड़ेगा है? और क्या दृढ़ करना है? दृढ़ हो गया फिर और दृढ़ क्या करोगे? और दृढ़ नहीं हो सकता है ना, दृढ़ हो गया तो हो गया। तब अर्थ समझना पड़ता है, भाई नई द्वय न अवधारणार्थ सिद्धम चेतर पुनरेव एवकार से किम प्रयोजन। तब कहेंगे वह इस श्लोक में अस्पष्ट रूपेण कथित नित्यत्व का अवद्योतनार्थ, आत्मनो नित्यत्व द्योतनार्थम एव कार, क्योंकि कहीं नित्य शब्द आया नहीं है। कदाचित नासमिति न, कदाचित न भविष्यामिति न, माने काकवा निर्देश, इसको बोलते हैं काकवा निर्देश करना, कटाक्षपूर्ण निर्देश करना, किसका? नित्यत्व को इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। वह नित्यत्व का द्योतन कैसे करें? यहां नित्यत्व प्रतिपादित है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, यहां व्याख्या करने वाले जितने अन्य लोग रामानुज रामानंद वगैरह वाले संप्रदाय वाले इसको लिए हैं, तत्वमसि पर नहीं लिया, वो सूक्ष्म शरीर पर ले लिया। ये सब स्थूल शरीर भले मर जाएंगे, ये तुम मैं भी नासमिति ना, अरे भले मेरा शरीर मर जाएगा मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं होएगा, क्यों? मेरा सूक्ष्म शरीर बना रहेगा। इसको वो लोग सूक्ष्म शरीर अर्थ पर लेते, पूरा श्लोक को तब तो ऐक्यता पर घटाते नहीं जैसे हम लोग घटाते हैं, उनका निषेध कैसे करेंगे? क्या सूक्ष्म नित्य, क्या आमोक्ष पर नित्यता और सापेक्ष नित्यता हो गई, उसका निराकरण कैसे करेंगे आप? उसके लिए एवं कहना पड़ा। जो अन्यार्थ लोग लेकर के भ्रमित हो जाते हैं उनसे पूछे भी एवं क्यों बोला गया, उनके पास कोई जवाब नहीं। तो नित्यत्व का अवध्योतन कर, नित्यत्व मैंने किसे वही पहले बोल चुके त्रिकाल आबाद्यत्व, और वो तो बाधित होने वाला है, नष्ट हो जाएगा, सुख शरीर भी मोक्ष प्राप्त होने पर खत्म हो जाएगा, विनाशी है वो भी। इस श्लोक से जो लोग कहते सुख शरीर की नित्य सापेक्ष नित्य कथन हुआ है, उसका निराकरण करने के लिए नए द्वे से अतिरिक्त एवं का भी कथन हो गया। इतना ही नहीं अच्छा भी बोल दिया, न चैव च किसका समुच्चय कर रहा है? चकार के द्वारा कोई ना कोई बात का समुच्चय करने के लिए होता है ना, अनवाच्य समुच्चय, इतर त्रियोग और समाहार है, इतर समाहार में समास होता है, च वाक्य प्रयोग नहीं हो सकता। फिर उसका वाक्य प्रयोग होता है दो अर्थ में होता है, अनवाच्य और समुच्चय। अनवाच्य भी क्रिया संबंधी होती है, कुरुम च ईश्वरं च भजस्व, या समुच्चय करना है हमें कि अनवाच्य करना है, तो समुच्चय ही अर्थ होते हैं यहाँ। तो यह क्या समुच्चय करना चाहते हैं? तब कहेंगे अनादित्वी कथन करना चाहते हैं। भूतकाल का निषेध कर दिया, भविष्य का निषेध कर दिया, मैंने अनादि अनंतत्व सति नित्यत्व का ज्ञापन करना है, अनादि अनंतत्व सति नित्यत्व का ज्ञापन करना है, नित्यत्व के साथ अनादि अनंतत्व सूचित करने के लिए च शब्द का प्रयोग किया। इसलिए क्या हो गया? नए द्वय के अवधारण अर्थ सिद्ध होने के बावजूद भी एव कार जो हुआ था वो नित्यत्व का द्योतन करने के लिए, और द्योतित उस नित्यत्व में भी सापेक्ष नित्यत्व का निवारण करने के लिए क्या करना पड़ा, अनादित्व अनंतत्व को कथन करना है, उसका समुच्चय करने के लिए च शब्द का प्रयोग हो गया। अरे तू क्यों आया, तू शब्द न तू एव अहम, तू शब्द का किसको व्यावर्तन करना चाहते हैं है? तू शब्द भेद निराशार्थम, जिसको भाष्यकार ने संकेत कर दिया ना, न आत्मभेद अभिप्रायण, अंत में क्या भाष्यकार ने कहा, न आत्मभेद अभिप्रायण, सकल प्रकार का भेद का निराश करना है, स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद, सकल प्रकार का भेद निराशार्थम तू शब्द आया हुआ है। ये श्लोकस्थ भाष्य के द्वारा अकथित व्याख्या हो गया। अब कुछ और बात भाष्य पर विचार करेंगे कि भाष्यकार ने कह दिया आत्मभेद न आत्मभेद अभिप्रायण, ये कहने की यहां पर जो है मतलब क्या था, पूर्व पक्ष इसमें क्या था, पहले देह भेदानुवृत्त बहुवचनम न आत्मभेद अभिप्रायण ये कहने थे, इसका अर्थ क्या होगा, क्यों ये कह रहे हैं भाष्यकार, तब समझना है पूर्व पक्ष पहले बहुत लंबा छोड़ा है। पहला पूर्व पक्ष ये कहता है कि भाई देखो यत कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते, क्योंकि अर्जुन यहां कर्म के लिए आया था, क्षात्र धर्म कर्म करने, और उसे निवृत्त हो रहा है, निवृत्त हुए को यथार्थ उपदेश के द्वार वापस प्रवृत्त कराना क्षात्र धर्म, ये कृष्ण का लक्ष्य है, स्वधर्म में प्रवृत्त कराना लक्ष्य, और स्वधर्म में मोह रहित तो और कैसे प्रवृत्त होगा, वो आत्मज्ञान के साथ ही हो सकता है, नहीं ये बोल चुके भाष्यकार, आत्मज्ञान के बिना मोह त्याग पूर्वक मोह नाश पूर्वक स्वधर्म प्रवृत्ति नहीं हो सकती वर्तमान अर्जुन की स्थिति के अनुसार, और सभी लोग यही हाल शोक सार विद्यमान, सभी लोग मोहग्रस्त हैं, तो सभी का मोह स्वधर्म में प्रवृत्ति के प्रति जो आलस्य आता है आदमी के अंदर, वह मोहवशाती होता है, और वह मोह जब तक यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक निवृत्त नहीं हो सकता। इसे धर्मगत मोह स्वरूपगत मोह, धर्मगत मोह में भी दो, स्वधर्म रूपा कर्तव्य का मोह और ईश्वर संबंधी मोह, ये तीनों मोह का नाश होना जरूरी है। इनमें से अर्जुन को पहले 6 अध्याय के बाद ही लगभग कर्तव्य का मोह नष्ट हो गया, और बाकी 6 अध्याय में क्या हो गया, उसका ईश्वर मोह भी खत्म हो गया। इन दोनों मोह को मिला के एक नाम रहते हैं हम लोग, धर्म का मोह, इसे वो कहते नष्ट मोह का देता है, 11वें अध्याय में भी कहा है मेरा मोह अब नष्ट हो गया, और फिर 18वें अध्याय में कहते हैं नष्ट मोह स्मृति लगता गतो मोह, यहां पर है वह नष्ट मोह है, दो बार बोलता है, कहीं उसको पहले कर्तव्य और ईश्वर संबंधी मोह तो निवृत्त हो गया, अभी सर्व संबंधी मोह विद्यमान था, वो अंतिम 6 अध्याय से निवृत्त होता, तब वो वास्तव में समझ के सारी चीजें, शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या, स्थूल क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, स्वरूप क्या है, ये जानने के बाद अब उसको निस्संशय होकर प्रवृत्त हुआ, स्वधर्म में प्रवृत्ति हुई, जो वह यह समझ रहा है मेरे प्रारंभ कर्म में ऐसा ही है, अब मेरे को इन्हें मारना ही है, ये निर्णय है, आते मेरे को क्षत्रिय धर्म क्षत्रिय में जन्म मिला, नहीं तो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया होता और सन्यासी हो जाता, मुझे कोई रोक नहीं सकता था फिर वैराग्य होने के बाद सन्यास होने में, अब क्षत्रिय धर्म में क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है भरत वंश में, और प्रसंग युद्ध भूमि में है, अब मेरा यहां धर्म क्या होता है इस समय, उसका निर्णय हुआ युद्ध कर, इस सारी बात को ध्यान रखते हुए पूर्व पक्ष यहां पर कहना यह चाहता है यत कर्म कुरते तत अभिसंपद्यते श्रुति है, जो जैसा कर्म करता है वैसे फल प्राप्त करता है, और जन्मांतर कृतं कर्म भुंजते जंतो अधुना, जन्मांतर कृत कर्म को ही यहां इस समय भोगा जाता है, ये दोनों ही बात अर्जुन के दिमाग में है, इस समय जहां मैं खड़ा हूं इसका कारण क्या है, मेरे ही जन्मांतरकृत कर्म, और इस समय जो कर्म करूंगा यह कर्म ही मेरे को आगे भी फल देने वाला है, ये उसके दिमाग में है, ये दो श्रुति स्मृति के आधार पर। और फल को युद्ध के फल का निर्णय करके विचार करता है तो प्राप्यांतम करणस्तस्य यत्किंचेह करोत्यं तस्मात् लोकात् पुनर एव यत्यस्मै लोकाय कर्मणे। एक और स्मृति कहती है जो व्यक्ति कर्मण अंतम प्राप्य, कर्म का करते करते अंत को प्राप्त कर लिया, तस् यत्किंच यह करोति यम व्यक्ति के द्वारा जो कुछ भी यहां करता है तस्मात् लोकात् वह यहां से निकल करके जाता है और फिर अस्मै लोकायैव कर्मणे कर्म करने के लिए ही वापस लौटता है। अब अर्जुन में दुविधा होगा, ये श्लोक सुनेगा जब नत्यहं जातु नाश श्लोक सुन लिया उसने तो वो सोच रहा है एक तरफ तो मेरे को लगता है कर्म के आधार में प्रवृत्त हुआ उसे विरक्त हुआ फिर प्रवृत्त कराने की स्थिति बन रही है तो ऐसे में आपने ऐसे बोला कुछ होता ही नहीं, सब ऐक्यता खत्म कर दिया, कर्तृत्व भोक्तृत्व खत्म कर दिया है नत्ते वहां जातु ना संग मतलब क्या हुआ तो तुम असी है ऐक्यता है अब मैंने कर्तृत्व भोक्तृत्व खत्म हो गया अब फिर ये सारा श्रुति स्मृति के आधार पर जो हम प्रवृत्त हो रहे हैं वो तो बिगड़ जाएगा। इतना ही नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण में भेद दिख रहा है मेरे को अनंत आत्मा दिख रहा है, आत्मा अनुमान कर रहा है वो आत्मा प्रति शरीर भिन्न, आत्मा कैसा है प्रति शरीर भिन्न है क्यों व्यक्तिगत कर्म भेदा कर्म ही दिख रहा है, यदि इन सभी में एक ही होता तो एक को दुख हो सबको दुख होना चाहिए, एक को सुख हो सबको सुख होना चाहिए ना, एक ही आत्मा है तो इसका मतलब एक आत्मा नहीं है, आत्मा भिन्न भिन्न है, आत्मा प्रति शरीर भिन्न व्यक्तिगत कर्म भेदा ये अनुमान कर लिया उसने घटवत इस घटगत व्यक्ति भेद की वजह से घट का अपना जो स्वरूप भिन्न भिन्न हो जाता है। और आपने स्वयं क्या कहा तम अहम इमे बोला ना श्लोक में अहम तम इमे भेद के बिना कैसे बोल सकते हो आप, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है तुम्हारे ही वचन भेद भी सकती है। इससे ऊपर श्रुति प्रमाण है अदितर देवा गंधर्वा मनुष्या पितरो असुरा ये सब गिनती किया योनियों का अनेक आत्माओं का योनि। और पुराण कहता है देव दानव गंधर्वा यक्ष राक्षस किन्नरा भागवत में अनेक आत्मा है, आत्मा कैसे कहते हो आत्मभेद नहीं है न आत्मभेद अभिप्रायण, भाष्यकार का वचन गलत है पूर्व पक्ष है तब सिद्धांत चिन्ह एकत्व व्याख्यापक श्रुति स्मृति विरोधा एकत्व व्याख्यापक श्रुति और स्मृतियों का विरोध हो जाता है। और ब्रह्म सूत्र में निर्णय लिया असम वस्तु सतो अनुपपत्ते है असंभव है आत्मा का भेद अनुपपत्ते सतः भेदो असंभव क्यों अनुपत्ते है न आत्मा आश्रित है नित्य ताभ्या दूसरा सूत्र है। इन दो सूत्रों में भाष्यकार में पंक्ति व भाष्यकार पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं वहीं का ब्रह्म सूत्र का उन्हें साफ ने कहा भेदस्तु उपाधि निमित्त कहा मिथ्या ज्ञान कल्पित न पारमार्थिक जल सूर्य का आदिवत श्रुति स्मृति का निर्णय देने वाला ब्रह्म सूत्र में निर्णय दे दिया है जो भेद ये उपाधि निमित्तक है और उपाधियां भी मिथ्या कल्पित अति ब्रह्म सूत्र में कहा हुआ बात निर्णय दिया हुआ आत्मभेदाभाव को और यहां पर भले भगवान जो है उपाधियों को लेकर उपाधिगत एकात्मता का कथन कर रहे हैं उपाधियों में विद्यमान एकात्म तत्व का तत्वसी के द्वारा ऐक्यता का प्रतिपादन जो कर रहे हैं इस जगह पर उसके साथ कोई विरोध नहीं है। यह स्थापित करने के लिए भाष्यकार शब्द प्रयोग करते हैं देह भेद अनुवर्त्या बहुवचनम न आत्म भेद अभिप्रायण भाष्यकार ने बात कहा। इतना ही नहीं और भी एक बात यदि आप कहते हो तो एक आत्मा है, देह के अनेक आत्मा नहीं मानेंगे, देहस्य अनात्मत्व कथम तत् पीड़या अयम पीड्यते। यदि देह का आत्मा से कोई संबंध नहीं है फिर देह का पीड़ित और आत्मा क्यों अपने को पीड़ित मानता है? मैं दुखी हूं क्यों बोलते हो? आप बोलते हैं ना मैं दुखी हूं, क्यों बोलते नहीं? वो कहता है मिथ्या ज्ञान नहीं है तो सत्य है, तो दवाई खानी पड़ती है, मिथ्या है, दवाई खाना भी मिथ्या कहोगे फिर आप, मरना भी मिथ्या, सब मिथ्या ही है, फिर पढ़ना भी मिथ्या है, मोक्ष मिथ्या है, है क्यों नहीं? क्योंकि मोक्ष भी मिथ्या है वास्तव में, फिर क्यों करना, क्या करना, पढ़ देगी क्यों, लिख रहे भाष वगैरह, ये बंधन भी तो मिथ्या है, तो मोक्ष मिथ्या, सब मिथ्या, न बंधो न मोक्ष परमार्थता। कहते हैं तब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये आवद्ध कारण तो वस्तुदय है, सूत्र है ब्रह्म सूत्र। जब तक आपके अंदर किसी प्रकार का इस विकार को लेकर संबंध है तब तक वस्तुदय है, तब तक तो मानना ही पड़ता है सारा चीज, मानना ही पड़ता है। तो फिर कहते ऐसा है यक्षवत समझना है सारी बात, यक्षवत तद विमानात, यक्षवत विमान जैसे भूतावेश न्याय इसको कहते हैं, भूत सवार हो गया किसी के ऊपर, तब जब भूत सवार होता है उस समय जो शरीर के अंदर जो भी दुख दर्द होगा वो आपको मालूम नहीं होगा, भूत को मालूम होगा, भूत को दुख होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा भूख लगा कि प्यास लगा कि क्या लगा। अब दृष्टांत देता था ना कि बचपन में हम लोग देखे थे शहर में, वहां जा रहे थे अपने मित्र के घर में, हुआ एक भूत आ गया उसके सर पर, सवार हो गया, बहुत प्यास, इतना प्यासा था वो, इतना प्यासा था, एक ड्रम भर के पानी पी गया, एक ड्रम पूरा, कहां गया पानी पता ही नहीं चला, पी पा करके भूत चला गया, उसके प्यास निवृत्त हो गया, वो चला गया, जब बालक वहीं पड़ गया, होश आया, सब पूछे भाई हमको प्यास लग रहा है और एक ग्लास पानी पिया शांत हो गया, अरे एक ड्रम किसने पिया था, हमें क्या, हमने पिया, हमने मेरे कहा पिया, एक ड्रम को तो पी सकता हूं, कभी नहीं पी सकता हूं, अरे एक दो ग्लास मेरे प्यास बुझ जाता है, मैंने एक ड्रम कहां पिया, अरे हम लोग ने पिलाया तो कौन पिया, यक्ष ने पिया, भूत ने पिया, और उतने काल पर्यंत आपका संबंध शरीर से नहीं था ना, इधर आपको मालूम भी नहीं ड्रम भर पाने की, ऐसे कई घटना है, खाना खा लेते दुनिया भर खा लिया बड़बड़ खा लेते, क्या हो गया आज इसमें इतना खा रहा है, वो भूत खा रहा है, वो थोड़ी खा रहा है, हाँ दोस्त के घर में घटना, अपने मित्र का छोटा भाई बड़े परेशान हो गए लोग घर में, तो हम ब्राह्मण लोग थे, हम लोग बुलाया क्या हो गया, तंत्र मंत्र करो कोई झाड़ो वाड़ो, पता नहीं क्या हो गया, क्या इतना पानी पिए जा रहा है, पानी पिए जा रहा है, परेशान हो गए वो लोग, तो बुलाए तो हम लोग गए, हमने गए, हम क्या करें, हम तो उससे छोटे थे, इतना ज्ञान तो थी नहीं, हमने कहा भाई मैं पिताजी को लाता हूँ, फिर उनको ले गया, फिर वो कुछ मंत्र मंत्र छिड़क दे सब कुछ किया तो भूत गया, तब ठीक हुआ, वो देखा हुआ कहानी। इसलिए यक्षावेश न्याय यहां पर भी है, आत्मा का जो है अज्ञान वशात शरीर से संबंध होने से इस शरीर का दुख को लेकर आप अपने में आरोप कर लेते हो, हम दुखी हम सुखी, इस बात है सत्यानृत मिथुनी कृत्य ब्रह्मसूत्र का संबंध भाष्य। तो उन बातों में रखते हैं, तो इसलिए यदि यह नहीं मानेंगे आप तो समस्या क्या होगा, कृतहान अकृत अभ्यापक दोष आ जाता है, ये जन्म होते हैं क्या क्या कहेगा भगवान कि वासांसी जीर्ण था विहाय इत्यादि जो पुनर्जन्म का वर्णन भी कथन करेंगे, वो कैसे घटेगा, इसके विरोध हो जाएगा, समन्वय करना है ना आगे पीछे, पूर्वोत्तर विरोध ना हो, इसलिए समझना पड़ता है यहां कृतनाश और अकृत अभ्यागम दोष न आवे, इसीलिए यावत जो है अज्ञान है तावत काल पर्यंत सत्यानृत मिथुनी भाव स्वीकार करना है। वह आध्यासिक संबंध को लेकर के ही देह भेद है, उस देह भेद का अनुवृत्ति करते हुए तम अहम इमे यह भेद कर्तन हुआ, न तो वास्तविक आत्मभेदा। देह भेदार वृत्तिया है ना, उस पर बोलो देह भेद कैसे आ गया, इसी अध्यास की वजह से आध्यासिक देह भेद का अनुवर्तन करते हुए ये कहा जाता है अहम तम इमे, वास्तविक आत्मभेद को लेकर नहीं। तब प्रश्न उठता है ठीक है तत्र कथमिव, अगला श्लोक क्या उत्तर निका भाष्य में, तत्र कथमिव नित्य आत्मा इति दृष्टांत माह, वह आत्मा नित्य है ये किस प्रकार से है बताओ। अगर नित्य तो है पुरुष लोक में नित्यत्व मुख्य प्रतिपादन है, मुख्य बात वहां पर कहा गया नित्यत्व एकत्व, एकत्व देव नित्य, द्वैत है तो अनित्यता आ जाती है, एकत्व देव नित्यत्व, एकत्व का प्रतिपादन हुआ तो नित्यत्व का प्रतिपादन हुआ, नित्यत्व का प्रतिपादन से आद्यंत आर्य अंत रहितत्व का निर्णय निर्णय हुआ, अनाद्यनंतत्व का निर्णय हुआ, ये सारी बातें आ जाती है। इसे कहते कथम ही वह ये प्रश्न उठा नित्य आत्मा इति दृष्टांत माह, तो दृष्टांत भगवान समझाते हैं देहि नो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, देहि नो अस्मिन् यथा देहे। इस प्रकार से थोड़ा और इस अवतरणिका के ऊपर पहले ले लीजिए नित्य आत्मा इति दृष्टांत माह का मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण ग्रंथ का जो सार है एक तरह से पुरुष लोक में कहा गया तत्त्वमसि ऐक्यता, पूरा गीता ही इसके लिए पहले ही बोल चुके हैं। तो पुरुष लोक में तत्व का शोधन नत्येव नासम कह करके तत्व का शोधन हो गया, बाकी से तुम पदार्थ शोधन करके अतः पहम कहता हुआ एकत्व कथन कर चुके हैं। अतः तत्त्वमसि रूपा जो वाक्यार्थ है मुख्य उसका कथन तो हो गया, जो गीता शास्त्र का उद्देश्य था वो कथन तो हो ही गया, अब आगे क्यों पढ़ना। तब कहेंगे वही ब्रह्म सूत्र को लाना पड़ेगा असकृदावृत्ति रूपदेशात, आवृत्ति असकृत उपदेशात, आवृत्ति असकृत उपदेशात, ये सूत्र है आवृत्ति असकृत उपदेशात। क्योंकि तत्वसी तत्वसी ग्रह नौ बार बोला है ना वहां चांदोग्य में, असकृत उपदेश को देखने से मानना पड़ेगा आवृत्ति करना जरूरी है। यानी प्रश्न उठता है कब तक आवृत्ति करें, यावत अप्रतिबद्ध अपरोक्ष ज्ञानम भवति तावत पर्यंत, जब तक अप्रतिबद्ध अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता तब तक करना है। आपका काम बहुत मुश्किल हो गया। मेरा काम कोई मुश्किल नहीं है। जब तक हमको आत्मज्ञान हो जाए तब तक बोलना ही ऐसे नहीं होता है। तरीका अपनी अपनी है, निधि हासिल कराना शुरू कर दूंगा ना, अब तो श्रवण करा रहा हूँ, फिर कहूंगा बैठो मनन करो, मनन के फिर कहूंगा निध्यासन करो, फिर गुरुस्त मौन में आज्ञा अनुशिष्य चिन्ह संशय, मौन पूरा हो जाएंगे चिन्ह संशय हो जाएगा। तो इसने कहते कि देखो यावत प्रतिपद अपरोक्ष ज्ञान भवति तावत पुनः पुनः पुनः वक्तव्यम इति मत्वा त्वं पदार्थं शोधयति, यह मानकर अब सबसे पहले इधर से शुरू होता है केवल त्वं पदार्थ का शोधन। और त्वं पदार्थ के शोधन में भी सबसे पहले स्थूल शरीर से आत्मा भिन्न स्थापित करना, फिर सूक्ष्म शरीर से आत्मा भिन्न करना पड़ेगा, कारण से साथ अभिन करना पड़ेगा, ये क्रम से जाएगा। तो हम पदार्थ का शोधन करना शुरू कर रहे हैं, तत्र भी प्रथम सूक्ष्म भिन्न मात्र साधय तुम ये कथन किया कि शरीर स्थूल शरीर के धर्मों को लेकर दृष्टांत दे रहे हैं। स्थूल शरीर का धर्म है कौमारम यौवनम जरा, ये सूक्ष्म शरीर में नहीं होता, सूक्ष्म शरीर तो नित्य जवान होता है, सूक्ष्म शरीर कभी जब बच्चा हुआ गया नहीं, कभी बुढ़ा भी नहीं होता वो। इसे सुख शरीर के अंदर जो वासनाएं हैं वो किसी भी समय जगते हैं तो वो जवानी के साथ जगते हैं। शरीर स्थूल शरीर ही जवान होता है, बुढ़ा होता है, बच्चा होता है, सब होता है। इस स्थूल शरीर को दृष्टांत बनाने का तात्पर्य यही है कि त्वं पदार्थ का शोधन में प्रथम प्रक्रिया है स्थूल शरीर से आत्मा को अलग स्थापित करना। वह प्रक्रिया इस श्लोक में आरंभ करते हुए देहिनो अस्मिन् यथा देहे, अस्मिन् देहे इस देह में यथा देहिनः कौमारम यौवनम जरा, जिस प्रकार से देही जो है कुमार अवस्था को, यौवन अवस्था को, जरावस्था को प्राप्त प्राप्त करता है, वास्तव प्राप्त नहीं करता। तथा देहांतर प्राप्ति उसी प्रकार से जैसे अवस्थांतर की प्राप्ति कौन किया, एक देही, इस देह में विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करने वाला देही कैसा है, वह देह से कि उन अवस्थाओं से अलग है, इन अवस्थाओं से अलग है ना, तभी तो आप अनुभव करें मैं जो बालक था फिर जवान होकर के अब बुढ़ा हो गया हूं तो नाते पोतों को देख रहा हूं। ये जो अनुवृत्ति होकर के पूर्व स्मृतियों के कर रहे हैं किस आधार पर, आप अपने आप को जो देही है उन अवस्थाओं से भिन्न है। यथा तथा देहांतर प्राप्ति रति, यह बात निर्णय करके स्थूल शरीर संबंधी सुख दुख भूख प्यास है? और शीतोष्ण आदि द्वंद्व तृक का प्रति नमुहियति तत्र धीरा, तत्र मैंने तस्मिन शरीर संबंधी विषय, शरीर विषय कौमारादि अवस्था अवस्थासु यत्किंचित भवति तेन नमुहियति, उनसे उनको मोह प्राप्त कभी नहीं हो सकता है, धीर। लेकिन कौन धीर होता है, धीर कौन है, यह धीर शब्द बनाएंगे विलक्षण ढंग से बनाएंगे, धियम ईरयति इति धीर, धियम ईरयति इति धीर, बुद्धि को जो प्रेरित कर रहे हैं। अब हम बुद्धि से प्रेरित हो रहे हैं, अभी तक मन से हम लोग प्रेरित हो रहे हैं, माइंड इज मास्टर नॉट वी, अब होना क्या है, वी शुड बिकम द मास्टर्स एंड माइंड एंड द इंटेलेक्ट शुड बिकम स्लेव्स, हम गुलाम हैं, मन मालिक है, बुद्धि मालिक है और आप गुलाम हैं, मन बुद्धि जैसा कहते हो वैसा नाचते रहते हो, आपके कहा हुआ कोई बात कभी आपके मन बुद्धि सुनता है, समझता है नहीं, वो हट करता है, बल्कि वो हट में आप पराधीन हो जाते हो, हट किसका धर्म है, आपका धर्म थोड़ी है, मन और बुद्धि का धर्म है, और हट का अधीन होने का मतलब महामूढ़ता है, अज्ञानिता है, अविवेकी कभी ऐसा नहीं कर सकता, जो बुद्धि को प्रेरणा देने वाला वो धीर होता है, बुद्धि से प्रेरणा लेने वाला मूर्ख होता है, बुद्धि की प्रेरणा से हम काम करते हैं, मन की प्रेरणा से हम काम करेंगे तो हम मूर्ख हैं, अब बुद्धि को हम प्रेरणा देंगे, मन को हम प्रेरणा देंगे, तुम्हें ये करना है करना पड़ेगा, उसको सुनना है तो सुनना पड़ेगा उसको, तो आप धीर कहे जाएंगे, अब समझ लो आप धीरे की अधीर है, सब निर्णय ले लें, धीर तत्र न मुह्यति, धीर है वह मोह को प्राप्त नहीं कर सकता। देह अस्य स्थिति देही, देह जिसका है उसको कहते हैं देही, मने आत्मा, तस्य देही ना, उस देही का, देहवत आत्मनो अस्मिन वर्तमाने देहे, देहवान आत्मा का, देहवान आत्मा का अस्मिन वर्तमाने देह, अस्मिन मने इस वर्तमान देह, यथा मन येन प्रकारेण, जिस प्रकार से कौमारम कुमार भाव बाल्यवस्था, यवनम यूनो भाव मध्यावस्था, चरा वयोहानि जीर्णावस्था इत्यदास्ति श्रोअवस्था, अन्योन्य विलक्षण, अन्योन्य विलक्षण, पहला है कुमार अवस्था अर्थात बाल्यावस्था, दूसरी है जवानी मध्यावस्था, प्रथमावस्था मध्यावस्था, और जरा वयोहानि मान जीर्ण अवस्था है ये अंत्य अवस्था है, मुख्य रूप ने तीन भाग में कर लिया, इतिदास तीसरों से तीन जो अवस्थाएं हैं अन्योन्य एक दूसरे से अत्यंत विलक्षण, अत्यंत विलक्षण, इसलिए जो बचपन में आपने किया वो जवानी में नहीं करोगे, जो जवानी में करते हो बुढ़ापे में नहीं करते हो, है ना, बचपन में पता नहीं क्या क्या खेल खेलते थे, सड़क में भी खेलते थे, कैसे कैसे करते थे, कंचे खेलते थे, क्रिकेट खेले, पता नहीं क्या किया, अब खेलो शर्म आती थोड़ी नहीं उम्र का खेल है ना सब, किस उम्र में क्या होता है कैसे होता है, इसलिए कभी अन्योन्य विलक्षण परस्पर अत्यंत विलक्षण है, विरुद्ध भी है, कैसे विलक्षण है? क्योंकि तासाम प्रथमावस्था नाश है न नाशो, तो प्रथम अवस्था के नाश होने पर भी आपका नाश नहीं हुआ, अथवा आप प्रथम अवस्था के दृष्टा जैसे रहे हैं वैसे द्वितीय अवस्था के भी आप दृष्टा हैं। द्वितीय अवस्था उपजनने न उपजननम आत्मना, द्वितीय अवस्था की उत्पत्ति होने से आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई। प्रथम अवस्था के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं, द्वितीय अवस्था की उत्पत्ति होने पर आत्मा की उत्पत्ति नहीं। किंतरी फिर क्या हुआ है वहां? अविक्रिय द्वितीय तृतीय अवस्था प्राप्ति है, बिना विक्रिया हुए ही उस आत्मा ने द्वितीय तृतीय अवस्थाओं के साथ अपने आप का संबंध बना लेता है। प्राप्ति भवदी आत्मनो दृष्टा यथा, जिस प्रकार से आत्मा को बिना स्वयं विक्रिया हुए ही द्वितीय तृतीय अवस्था की प्राप्ति देखी गई है, ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा क्या करेगा? इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर को भी प्राप्त करेगा। तात्पर्य हुआ यह आत्मा स्थूल शरीर से भिन्न है, और स्थूल शरीर की विक्रियाओं से यह आत्मा विक्रियावान होता नहीं है, अविक्री होता। यथा उसी प्रकार से इस स्थूल शरीर का मर के दूसरे शरीर का प्राप्त हो जाए तो इस आत्मा का मर के पुनर्जन्म का बात नहीं होगा। तथा तद्वदेव देहाद अन्यो देहांतरम, देहादनीति देहांतरम समास है, देहाद अन्य इति देहांतरम, दे इस देह से जो दूसरा देह होता है उसको कहते देहांतरम, द्रव्यांतरम, जैसे द्रव्यादन्यत इति द्रव्यं द्रव्यांतरम। समास किया है अव्यभाव समास, दूसरा देह का प्राप्त होने तस्य प्राप्तिर देहांतर प्राप्ति, ऐसे दूसरे शरीर की प्राप्ति होने का नाम देहांतर प्राप्ति है। वह किसको प्राप्त होगा? अविक्रिय जीवात्मनि तिरत, अविक्रिय आत्मा ही उसे प्राप्त करता है, ये इसका अर्थ है। इसमें छांदोग्य परिषद वगैरह प्रमाण मिल जाते हैं। जीवापेतम वाव के लिए इदम म्रियते न जीवो म्रियते, जब जीव इस शरीर से हट जाता है तो यह शरीर मरता है लेकिन जीव मरता नहीं है। छांदोग्य परिषद कैवल्य में भी कहा नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम बहु एको बहु नाम यो विधा आति कामान, एको देव सर्वभूतेषु गुणा, यही आएगा शता शत प्रसिद्ध भी है, एको देव सर्वभूतेषु गुणा श्वेता शत प्रसिद्ध। इस प्रकार अलग अलग परिषदों को प्रमाण समझ लेना है कि ये नित्य है, ये चेतन है, ये एक है, और शरीर आदि का इसके हटने से बल्कि शरीर का मरना होता है, शरीर का मरने से इसका मरना नहीं होता। धीर धीमान बुद्धिमान, बुद्धिमान तो अपने आप सब को अपने आप को मानते ही है, सब बुद्धिमान है। धीमान कौन है? नहीं है, सब बुद्धिमान है, सब धीमान है। धीमान तत्रैवं सति न मुह्यति न बोहम आपद, तत्रा इस विषय में जब ऐसा निर्णय हो गया एवं सती इस प्रकार का मान लिया गया तो न मुह्यति न मोहम आपद्यते, तब हम मोह को प्राप्त नहीं हो सकता। इसमें नीलकंठी ने बहुत सुंदर श्लोक दिया है, यथा यम ज्योतिरात्मा व्यवस्वान अपो भिन्ना बहुदैको अनुगच्छन् उपाधिना क्रियते भेद रूप देव क्षेत्र श्रेमजो यमात्मा, कदि यथा अयम ज्योतिरात्मा विवस्वान, यह ज्योतिर्मय जो सूर्य है अपो भिन्ना, जल के भांड भिन्न भिन्न हो गया, अनेक बर्तनों में जल रख दिया गया है, प्रत्येक बर्तनस्थ उस जल में उस सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। बहुधा एकोपि अनुगच्छन, एक हो तो भी उन अनेक बर्तनों का अनुगमन करते हुए वो अनेक जैसा दिखाई देता, उपाधिना क्रियते भेद रूपो देव, इसी प्रकार से देव जो आत्मा उपाधि के द्वारा अनेकता को प्राप्त हुए के समान हो जाता है। क्षेत्रेषु कहा विभिन्न शरीरों में, ये मजो यम आत्मा, इसी प्रकार से यह अद्भुत आत्मा जो देव है वह सकल क्षेत्रों में भेद रूपेण उपाधि के वशत प्राप्त कर लेता है, वास्तव में नहीं है।